seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 15 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Łagodzenie przepisów o walce z epidemią, zapowiedział rzecznik rządu. Za chwilę relacja naszej reporterki. Kolejnymi projektami tarczy antykryzysowej zajmie się dziś Senat. O potrzebie europejskiej integracji szanującej narodowe tożsamości, mówił w Trójce doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz. Przełom kwietnia i maja może być początkiem znoszenia ograniczeń spowodowanych koronawirusem, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu. Wszystko jednak zależy od informacji o nowych zakażeniach. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Agnieszko, czy Piotr Müller mówił też, kiedy możemy się spodziewać szczytu zachorowań? Rzecznik rządu powiedział, że szczyt zachorowań przewidywany jest na kwiecień i rząd liczy na to, że jeszcze w tym miesiącu sytuacja się unormuje. Piotr Müller zaznaczył jednocześnie, że ogólna liczba osób, które chorują, będzie na wysokim poziomie jeszcze przez co najmniej cały maj. Na razie nie ma danych w związku z wyjazdami Polaków do rodziny w święta. A od statystyk związanych z zakażeniami rząd uzależnia stopniowe znoszenie ograniczeń. Jeżeli dane liczbowe dotyczące osób, które chorują, będą lepsze, to można się spodziewać tego, że w maju czy końcówka kwietnia będzie takim początkiem odmrażania kwestii gospodarczych. W pierwszej kolejności to dotyczy zasad przemieszczania się, czyli chociażby kwestii terenów zielonych. Tym bardziej, że pamiętajmy, że od jutra jest też rygor dotyczący zasłaniania ust i nosa. W późniejszym etapie kwestia poluzowania kwestii związanych z handlami, usługami i limitami osób, które przebywają w tych punktach, ale również z rygorami, czyli te limity będą obowiązywały. Od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce będzie zależał również powrót uczniów do szkół. Jak mówił Piotr Müller, rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy szkoły pozostaną zamknięte do końca roku szkolnego. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Kolejnymi rządowymi ustawami tworzącymi tarczę antykryzysową zajmie się dziś Senat. Ich celem jest ochrona miejsc pracy i firm przed kryzysem gospodarczym. Przepisy uzupełniające tarczę antykryzysową przewidują m.in. 3-miesięczne zwolnienie z połowy składek ZUS dla przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników. O jak najszybsze zwołanie posiedzenia Senatu apelował w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki. Ponieważ on zawiera bardzo dużo korzystnych rozwiązań dla gospodarki, dla przedsiębiorców i dla pracowników. Pakiet, który pozwoli nam ratować miejsca pracy. Trzeba się zająć nim szybko. Część opozycji zapowiedziała zgłoszenie poprawek. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz chce, aby 3-miesięczne zwolnienie z ZUS-u rozszerzyć na wszystkie firmy, niezależnie od wielkości i przychodu. Niezależnie, czy ktoś jest z prawej, z lewej strony, z centrum, tak jak my, powinien poprzeć te rozwiązania. I do tego wzywamy. Takie poprawki zostaną zgłoszone do drugiej tarczy antykryzysowej. Rozszerzenie tarczy antykryzysowej według szacunków rządu będzie kosztowało 11,5 miliarda złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Unia Europejska wymaga bardzo poważnych reform, powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślił Jarosław Kaczyński, Unia musi być organizacją suwerennych narodów opartą o Kartę Narodów Zjednoczonych, mówiącą o tym, iż państwa członkowskie poza precyzyjnie wyznaczonymi obszarami same załatwiają swoje sprawy i nikt nie ma prawa się w to wtrącać. Potrzebne jest znalezienie złotego środka, mówił w programie trzecim Polskiego Radia profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Kluczem jest integracja, która nie przeskakuje pewnych naturalnych, spontanicznych procesów, która rozumie, że tożsamości narodowe mają głębokie osadzenie w tradycji. Jak sądzę, Jarosław Kaczyński w swojej koncepcji właśnie sygnalizuje potrzebę pogłębienia namysłu, który idzie drogą złotego środka. Profesor Zybertowicz dodał, że złe jest zarówno dążenie do przekształcenia Unii w organizm państwowy, jak i do rozbicia tej organizacji. Już za godzinę można spróbować powalczyć w internecie o darmowe bilety na specjalny koncert Liama Gallaghera, pod warunkiem jednak, że pracujemy w ochronie zdrowia. Koncert jest podziękowaniem lidera Oasis, lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym za ich poświęcenie w walce z koronawirusem. Impreza ma się odbyć pod koniec października w Londynie. Około 20 tysięcy ludzi zaproszonych na specjalny koncert. Wstęp darmowy dla lekarek, pielęgniarek, ale też sprzątaczy czy kucharek. Oni wykonują niesamowitą robotę, to szczęście, że ich mamy, napisał muzyk, ogłaszając występ. Na usłyszenie Don't Look Back in Anger czy Songbird szanse mają więc Polacy licznie zatrudnieni w naszym health service. Dodajmy, że Mr. Gallagher zaangażował się w walkę z wirusem już wcześniej, nagrał w kuchni fragmenty piosenek Oasis, modyfikując jednak teksty. Przykład? W balladzie Wonderwall teraz nawet miłość schodzi na drugi plan. Najważniejsze przesłanie to myjcie ręce. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I wiem, sportowcy też stosują się do tej zasady. 5 minut po godzinie 9:00 Sport w Trójce i Adam Malecki. Świat sportu w czasach koronawirusa przenosi się w dużej mierze do internetu. Tak jest w przypadku piłkarzy, sportów motorowych, Formuły 1 czy MotoGP. Tak też jest w przypadku szachów. Na wirtualnej szachownicy bardzo dobrze radzi sobie nasz arcymistrz Jan Krzysztof Duda. Polak w półfinale silnie obsadzonego turnieju internetowego pokonał Rosjanina Władysława Artemiewa, a w ćwierćfinale wygrał z arcymistrzem z Indii. Mecz z Władysławem Artemiewem był pełen przygód, twórczych idei i emocji. Na początku meczu prowadziłem z wynikiem 3-1. Niestety w dwóch następnych partiach utraciłem prowadzenie i wynik się wyrównał. Mój przeciwnik ewidentnie przyjął inicjatywę w meczu. Wykorzystał moją dość niepewną grę i wyszedł na prowadzenie. Był wynik 6-5 dla mojego przeciwnika. Wystarczył mu jedynie remis do osiągnięcia wymaganych 6,5 punktów, żeby wygrać mecz, więc musiałem wygrać tą partię na zamówienie. Grałem białymi i udało mi się to zrobić. Tak więc przy wyniku 6-6 graliśmy do pierwszej wygranej partii przez któregoś z nas. Następną partię grałem czarnymi, którą nie bez trudu, ale udało mi się zremisować. I partia 14, która się okazała ostatnią partią w tym meczu, zakończyła się na moją korzyść. Udało mi się wygrać bardzo skomplikowaną partię, gdzie mój przeciwnik zerał wariant, którego się obawiałem, ale ostatecznie udało mi się wygrać wynikiem 7,5-6,5. Mecz z Władysławem Artemiewem skończył się dla mnie happy endem i dał mi awans do finału. W finale Polak zmierzy się z 8-krotnym mistrzem Rosji Piotrem Swidlerem. Świat sportu stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Świat sportu powoli myśli o powrocie do normalności i do ukochanych przez kibiców rozgrywek. Tak też jest za oceanem. Szefowie najważniejszych ligowych rozgrywek w Stanach Zjednoczonych publicznie debatują, na jakich zasadach i kiedy można wznowić sportową rywalizację. Swoją opinię na ten temat wyraził także prezydent Donald Trump. Donald Trump jest w stałym kontakcie z szefami najważniejszych sportowych organizacji w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich godzinach prezydent na Twitterze skarżył się, że ma już dość oglądania tzw. meczów retro ligi bejsbola sprzed 14 lat. Musimy jak najszybciej odzyskać nasze rozgrywki, napisał Donald Trump. W skład komitetu doradczego prezydenta weszło 14 przedstawicieli najważniejszych sportowych organizacji w USA oraz klubów. Wszyscy wspólnie mają dyskutować, na jakich zasadach stopniowo przywracać kraj do życia, także poprzez wznowienie rywalizacji sportowej na najwyższym zawodowym poziomie. Szef największej organizacji mieszanych sportów walki UFC, Dana White, chce, aby proces przywracania normalności zaczął się jak najszybciej, zdecydowanie ostrożniej wobec takich poczynań jest komisarz ligi NBA Adam Silver. Takiego samego zdania jest przybywający obecnie w Orlando Marcin Gortat. Jest takie duże prawdopodobieństwo, że sezon nie zostanie dokończony i będzie to bardzo dziwne na pewno uczucie i rozwiązanie. Czy tak będzie, to w 100% też nie wiemy. No, dzisiaj dużo osób niestety twierdzi, że sezon nie będzie dokończony, co jeszcze nie jest podjęta ta decyzja. Piłkarski MLS planowano wznowić sezon 10 maja. W tej chwili wydaje się to nierealne. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A jak pożytecznie wykorzystać przerwę w rozgrywkach, pokazuje Nick Nurse. Trener Toronto Raptors nie narzeka na brak zajęć. Między innymi doskonali swoje umiejętności muzyczne, grę na pianinie i gitarze oraz zaczął naukę języka portugalskiego. Kolejny sport w Trójce po 17:00. Wczoraj poprószył śnieg, ale ze względu na kwarantannę nawet nie drgnęła mi powieka, jak mniemam miłośnik dwóch desek, pan Krzysztof z Krakowa. Tak jest, chwalimy taką postawę. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na północy kraju może popadać, no już nie śnieg, a deszcz. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem oraz w górach porywisty. Z zachodu zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarno-morskie. W ciągu dnia od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy.

istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Te częste przypomnienia o ważnych sprawach postępowania w czasie pandemii to oczywiście dla naszych bliskich zdrowia i życia. zd3@polskieradio.pl 71335 oraz 22773. Dzień dobry panu. A moje wnuczki zabrały od nas maszynę do szycia i teraz samodzielnie szyją maski, w związku z czym chciałem dedykować piosenkę wszystkim, którzy jeszcze tego nie zrobili. Przeszyj to sam i tak dalej. Dziękuję bardzo. I myślałem, że pan dokończy jeszcze, że tu dłużej pana namówię. Za chwilę muzyczny rozkład jazdy, to ja teraz pod ten śpiew panu coś zagram na gitarze, tylko niech sięgnę po gryf. O. Ocean liner, come and anchor down, sea of forgiveness, see what I have found, this long and lanky, awkward at times. At the time, and it's a long, hard road till I can't get to you, and I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere. Took to driving to see what I would find, place in history, a little peace of mind. Know what you're thinking, I know just what you mean. I'll never be whole. It's a long, hard road till I can't get to you, and I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere. I'm going nowhere. You on my Kings of Leon z nowym utworem o kwarantannie w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Państwo, przepraszam, że się śmieję, ale to rzeczywiście no, pomysł. W sumie dlaczego nie? By słuchacza z tym przynajmniej fragmentem nagrania na listę przebojów może na polski to wszechczasów. No to przypomnę, na pozycji 474 jeszcze w zestawie do głosowania Lombard i Przeżyj to sam w wersji oryginalnej. A może Przeżyj to sam, może kiedyś pan wyląduje także na liście. 20 minut po godzinie 9. Muzyczny rozkład jazdy. I ponownie Krystian Hanka. Jakiś czas temu informowaliśmy, że koncerty, które miały odbyć się w ramach odwołanej z oczywistych powodów wrocławskiej Trzymajówki, odbędą się w późniejszych terminach, pojedynczo i już bez zbiorczego festiwalowego szyldu. I tak oto na przykład prześliczni wiolonczeliści z Apokaliptyki mają stawić się w stolicy Dolnego Śląska 5 listopada. A jak już do Polski przyjadą, to tak szybko nie wyjadą. Oprócz Wrocławia koncerty szykują się także dzień później w warszawskiej Progresji i 7 listopada w gdańskim klubie B90. Finowie pojawią się w Polsce w towarzystwie holenderskiego zespołu Epica, Apokaliptika Epica. Widać, że kombinowali, żeby rytm i metrum się zgadzały. Jak wyszło? Każdy oceni sam. Nasza wczorajsza piosenka dnia duetu Bass Astral i Ego jest bardzo trójkowa z wielu powodów. To trzecia, już zapowiedź ich trzeciej, płyty zatytułowanej Satellite. I know what you want. You are free, you can go. Premiera płyty zaplanowana jest w tej chwili na jesień, wtedy też panowie ruszą w trasę. Ta pierwotnie miała odbywać się właśnie teraz. Nowe daty koncertów Bass Astral i Ego to 6 i 7 października Kraków, 9 Katowice, 12 Warszawa, 20 Wrocław, 24 października Lublin, 27 Łódź, 29 Poznań. Nie są znane jeszcze daty koncertów w Bydgoszczy i Gdańsku, ale nawet i na te koncerty będziemy mieć dla Państwa zaproszenia. W ubiegłym roku 20 lat minęło od wydania płyty Kai i Gorana Bregovicia. Nie zabrakło wtedy jubileuszowych koncertów. Można było usłyszeć: takie wydarzenie trzeba uczcić. W tym roku w zasadzie niewiele się zmieniło. Mija 21 lat, ale magiczne hasło takie wydarzenie trzeba uczcić znów pobrzmiewa. Mam ręce i łę, po co płakać, skoro i tak żenisz się. Już i dzisiaj przyrzekałeś, co mu kiedyś powiedziałeś. I gdy gorzko zawołaj, pocałujesz ją. Wczoraj informowaliśmy o dość zaskakującym planie, jakim jest koncert Kai i Bregovicia na Chorzowskim Fest Festiwalu 14 sierpnia. Teraz dochodzą jeszcze trzy występy. 22 października Katowice w Spodku, 24 października Gdańsk, Ergo Arena i 25 października na warszawskim Torwarze. Dziś nie mam więcej łez, jak płakać, skoro dziś wesele jest.

Jest z nami Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku PKO. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mówi się o zniesieniu niektórych limitów, na przykład w sklepach. Może zostaną uruchomione też jakieś działalności usługowe typu fryzjer. To jest niedużo w skali całej gospodarki, ale chyba na taką politykę małych kroków powinniśmy się nastawić. Co by się musiało stać, żebyśmy mówili o realnym odmrożeniu gospodarki? No przede wszystkim należałoby mówić też wtedy o zmianie zachowania, bo jednym z aspektów, trochę pomijanym, to jest to, że jest też samoograniczenie konsumpcji, a więc nasze preferencje się zmieniły. Nie starczy otworzyć galerię handlową, żeby wszystko działało. Jeszcze muszą znaleźć się ludzie, którzy będą chcieli tej galerii pójść i jeszcze ludzie, którzy będą chcieli wydawać pieniądze, bo jednak ta epidemia zmieniła nasze przyzwyczajenia, zmieniła też sposób, w jaki patrzymy na przyszłość. Koniec epidemii będzie oznaczało na przykład wprowadzenie szczepionki, skutecznej szczepionki, ale też można powiedzieć taka percepcja bezpieczeństwa. I tu już bardzo różnie, bo niektórzy będą jako taką namiastkę bezpieczeństwa na przykład traktowali otwarcie szkół. Powrót do normalności jednak będzie wydłużony i tak jak pan wspomniał, ta polityka małych kroków będzie miała tu zastosowanie. A więc my nawet sobie rozrysowaliśmy, jak to może wyglądać. Zresztą jest wiele krajów, które komunikują jakieś próby normalizacji albo otwierania gospodarki. A więc to będą mniejsze sklepy, punkty usługowe, o czym pan powiedział, dopiero potem galerie handlowe, restauracje, szkoły. Myślę, że to otwarcie szkół to będzie nie tak prędko, jak mielibyśmy na to ochotę. No, a na samym końcu zgromadzenia i imprezy masowe. W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki są takie przymiarki, że być może koncerty albo masowe imprezy dopiero będą mogły się odbywać na jesieni, uwaga, 2021 roku. W ostatnich dniach widzimy historyczne decyzje banków centralnych, gdy chodzi o cięcia stóp procentowych. Polski Bank Centralny też się w tę politykę wpisuje. Mamy najniższe stopy procentowe w historii, a jeden członek Rady Polityki Pieniężnej, Grażyna Ancyparowicz, nie wyklucza już nawet ujemnych stóp procentowych. To jest pana zdaniem realny scenariusz? W obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z scenariuszem tak nietypowym, to ciężko mówić o czymś, coś jest realne czy nierealne. Trend jest jasny na świecie, stopy procentowe są obniżane. Obniżane są dlatego, że po pierwsze popyt bardzo spada i jeżeli chodzi o koszt pieniądza, on też powinien spaść. Ciężko mówić, że w tej sytuacji kogoś można zachęcić wyższym kosztem pieniądza do inwestycji. Ale apetytu na te inwestycje i tak nie ma, a dużo ważniejszym albo bardzo ważnym elementem jest to, żeby po prostu obniżyć koszty obsługi długów, bo my ten kryzys wchodzimy i wyjdziemy z niego z bardzo spuchniętymi deficytami i długami publicznymi. Mówię tutaj nie tylko o Polsce, bo no akurat jeżeli chodzi o Polskę, my wchodzimy z bardzo dobrą sytuacją w finansach publicznych. Jedyny sposób, żeby ten koszt obsługi tych długów na długi okres nie zmroził wzrostu i nie przycisnął finansów publicznych, żeby można było z tego wyjść, no to jest to, co się bardzo brzydko nazywa represją finansową i było ćwiczone po II wojnie światowej, ale to są po prostu bardzo niskie stopy procentowe, które spowodują, że społeczeństwa będą mogły obsługiwać te długi. A co ujemne stopy procentowe by oznaczały dla kredytobiorców? A dla kredytobiorców w takim kraju jak Polska, gdzie kredyt jest głównie oparty o stopę zmienną, WIBOR, no to by oznaczyło, że po prostu raty kredytowe byłyby mniejsze. To jest też jeden z elementów wyrównania z kryzysu, więc zmniejszamy te obciążenia kredytobiorców. Niższe oprocentowanie depozytów powoduje, że no, ci depozytariusze są w stanie wziąć pewne ryzyko i być może zainwestować, być może przenieść część oszczędności w bardziej ryzykowne aktywa. Ostatnie dni to też przywrócenie normalności na rynku ropy. Mamy historyczne porozumienie producentów tak zwanego kartelu OPEC+, w którym są i Rosja, i Arabia Saudyjska. Kraje, które wojowały w ostatnich tygodniach na takie wzajemne wycieńczenie cenowe. Jak ta sytuacja obecna przełoży się na ceny ropy i w konsekwencji co czeka kierowców na stacjach? No tutaj reakcja, można powiedzieć, na rynku ropy nie była bardzo duża, pomimo bezprecedensowej skali obniżki podaży, bo to jest prawie 10% podaży zostało obniżone. Cały czas jest oczekiwanie na to, co zrobią Stany Zjednoczone, czy tam będą pewne obniżki podaży. No myślę, że ropa będzie dryfowała w stronę powyżej 30, blisko 40 dolarów za baryłkę. Czyli podrożeje, bo do niedawna mieliśmy ceny rzędu 25 dolarów. Teraz to są okolice 30. Tak, będzie rosło, ale w taki sposób właśnie wymuszony, dlatego że takie czynniki fundamentalne są przeciwko. Przed nami w najbliższych dniach też pierwsze takie twarde dane z polskiej gospodarki dotyczące tego pierwszego miesiąca, w którym mieliśmy załamanie w gospodarce. Zobaczymy na przykład, jak wygląda inflacja już dotknięta tymi ostatnimi wydarzeniami. Pana zdaniem, czy już jesteśmy w recesji? Czy może jeszcze czekamy na takie największe gospodarcze tąpnięcie? I jakie będą te najbliższe miesiące? No ja mogę powiedzieć, że z dużą, dużą prawdopodobieństwem na koniec tego roku będziemy w punkcie, jeżeli chodzi o poziom PKB, czy PKB per capita na głowę, niżej niż na początku tego roku, więc przed kryzysem. Mimo że oczekujemy, że w trzecim kwartale już zaczniemy odbudowywać popyt, to odbudowa będzie będzie relatywnie wolna, dlatego że cały czas będziemy w tym prawdopodobnie reżimie epidemiologicznym i ja nie jestem epidemiologiem, ale tutaj wskazania są takie, że szczepionka to prawdopodobnie wiosna 2021, o ile nie później. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku PKO, był z nami. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat, w tym aż 64 megapiksele. Ekran 6,7 cala. Teraz taniej o 200 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Kochamy działanie. I dbamy o to, co dla ciebie najważniejsze. Wielki wybór, dobre ceny, komfort i higienę zakupów. Teraz w Kauflandzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. I to wszystko w jednym miejscu. Na przykład marchew, którą aż chce się schrupać w pysznej cenie 99 groszy za kilogram. I świeże polskie ogórki po 3,99 za kilogram. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za 21 minut 10. Z cyklu dziś pytanie, dziś odpowiedź. Dwie dwójki i siedem trójek. Piję sobie maseczkę taką zwykłą materiałową, odlicza się, nosi i tam jest naszyte takie, maseczka jest biała i naszyte tak jakby filtr taki zielony. Czy ten filtr mam nakładać na zewnątrz czy od wewnątrz, od nosa? No, może jak słyszałem ekspertów i dlatego tak się mądruję. Kolor może mieć mniejsze znaczenie, natomiast jeśli jest to filtr, to oczywiście od wewnętrznej strony i ważne przypomnienie także Światowej Organizacji Zdrowia, jeśli maseczki ochronne na twarz są stosowane przez zakażonych albo tych, którzy chorują bezobjawowo, to pomagają zapobiegać przenoszeniu się koronawirusa na zdrowe osoby z najbliższego otoczenia czy w tej sferze publicznej. Jednak noszenie maseczek przez osoby zdrowe w celu zapobiegania infekcji nie jest już tak efektywne. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem. Jeszcze ważne przypomnienie zarówno od nas, jak i zaprzyjaźnionych z Trójką artystów. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam was gorąco. Renata Przemek. Thank you. się da. Znowu, po co to robisz, po co to robisz? Powiedz, znajdź mi powód, by ukryć głębiej dalej wszyscy twoje powie. Głupkowaty uśmiech, duży wrogie flagi. Kolejny raz atakuj i zostaw, by mógł się w spokoju wykrwawić. Głębokie rany, blizny, na tym już nic nie urośnie. Jestem jałowy i obojętny, zakończmy to, będzie prościej. Proszę, już nie męcz. Nic nie mów i nie kombinuj. Dopijam kawę, po prostu znikam, nim dojdzie do rękoczynów. Kłamiesz, kłamiesz każdego dnia. Kłamiesz, kłamiesz, gdy kładzie się spać. Kłamiesz, zawsze z ręką na sercu. Kłamiesz, kłamiesz, że tylko ja. Kłamiesz, kłamiesz, gdy mówisz pięknie. Kłamiesz, gdy wszystko tak. Kłamiesz, kłamiesz, szale uklękniesz. Kłamiesz, ile się da. Kłamiesz, kłamiesz każdego dnia. Kłamiesz, kłamiesz, gdy kładziesz się spać. Kłamiesz, zawsze z ręką na sercu. Kłamiesz, kłamiesz, że tylko ja. Kłamiesz, kłamiesz, gdy mówisz pięknie. Kłamiesz, gdy wszystko tak. Kłamiesz, kłamiesz, ale uklękniesz. Kłamiesz, ile się da. Audycja poranna za 16 minut 10. Zapraszamy do Trójki. A naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej w Poznaniu, jednostki, która opracowała prototyp testu na koronawirusa, co zresztą zostało zarejestrowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Skomplikowana nazwa, panie profesorze, pan kieruje zespołem naukowców, którzy stworzyli polski test na koronawirusa. Proszę powiedzieć, czym jest taki test? Co to takiego? Och, czym jest taki test? No może zacznijmy od tego, bo dużo się na ten temat ostatnio mówi, że mamy dwa rodzaje testów. Jeden test to jest test tak zwany genetyczny, a drugi test to jest tak zwany test immunologiczny. I teraz test genetyczny to jest taki zestaw, powiedzmy, różnych reakcji, głównie chemicznych, dzięki którym możemy stwierdzić, czy w pobranej próbce jest genom wirusa. Czyli czy ten człowiek jest w tym momencie zainfekowany akurat w tym przypadku SARS-CoV-2. Tak, natomiast test immunologiczny, który jest równie ważny, on mówi nam, to jest też jakiś zestaw reakcji chemicznych, które pokazują, czy w naszym organizmie są przeciwciała skierowane przeciwko temu wirusowi. Przeciwciała pojawiają się po chorobie, czyli możemy stwierdzić, że ten człowiek prawdopodobnie przebył już infekcję SARS-CoV-2 i powinien być co najmniej na jakiś czas zabezpieczony, bo nasza naturalna odporność chroni go przed ponowną infekcją. I czyli te testy, które myśmy, ten test, który myśmy opracowali, to jest test na ten początek pandemii, czyli trzeba stwierdzać, czy ludzie są chorzy i izolować. Natomiast ten test drugi, immunologiczny, to jest, będzie na tam późniejszy, na późniejszy etap, kiedy będziemy mogli stwierdzać, kto już przebył i kto spokojnie może iść do pracy, kto może pomagać w jakichś akcjach, wspomagać służbę zdrowia, no bo jest bezpieczny, bo tak jak byłby zaszczepiony. Pomagający w dalszych badaniach testów właśnie tych serologicznych. A w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa czas ma zasadnicze znaczenie. Jak długo trzeba czekać na wynik państwa testu? Jeżeli byśmy brali pod uwagę tylko to, co od nas zależy, to około 6 godzin. I tutaj nie ma zmiłuj się, to tak trwa, bo należy, my mamy próbkę gdzieś ze szpitala, no należy zabić tego wirusa, żeby nie był zakaźny, a to trwa sekundy. Następnie wyizolować genom wirusowy, to jest cząsteczka RNA, a potem przeprowadzić reakcję skomplikowaną, żeby wykryć, że tam jest ten właśnie genom. I izolacja 2 godziny i ta reakcja 2-3 godziny też trwa, no czyli około 6 godzin powinno to być załatwione. Skoro mowa o czasie, to wiemy, że skonstruowanie tego testu przebiegło bardzo szybko. Powiedzmy o tym procesie. No rzeczywiście zajęło nam to stosunkowo niedużo czasu. No wiele na to się złożyło, bo wszystko zaczęło się od tego, że my w naszym poznańskim sanepidzie były problemy z właśnie wykonywaniem testów. One są złożone, do tego jest potrzebna skomplikowana aparatura i sanepid właśnie skontaktował się ze mną, czy byśmy nie pomogli najpierw aparaturą, wspierając ich, ale doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu, że lepiej jest, jeżeli my po prostu na co dzień robimy tego typu badania i reakcje, no więc, że my to przejmiemy. I przez pierwszy tydzień, to było mniej więcej w połowie marca, przez pierwszy tydzień wykonywaliśmy testy dla sanepidu, a ponieważ były tam różne problemy, że tego brakowało, tamtego, to trochę uzupełnialiśmy to z naszymi zasobami instytutowymi. No i w ten sposób dokładnie nauczyliśmy się, jak ten test chodzi, sprawdziliśmy wszystkie odczynniki, którymi dysponowaliśmy, czy mogą zastępować, czy dobrze, czy lepiej uzupełniają ten test. Także po tym tygodniu wspomagania sanepidu wiedzieliśmy już, że jesteśmy sami w stanie taki test wykonać. No więc w następnym tygodniu wykonaliśmy ten test, no i ogłosiliśmy, że jest taki test u nas w instytucie, no i państwowe różne instytucje się tym zainteresowały, więc w trzeci tydzień działania to była walidacja. Najpierw ten przechodził walidację w Wielkopolskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, potem w Warszawie, w Państwowym Zakładzie Higieny. Oba te procesy walidacyjne przeszedł, czyli polegało to mniej więcej na tym, że sprawdzano, czy test, czy wyniki uzyskiwane przy zastosowaniu naszego testu są takie same, jak wyniki uzyskiwane przy zastosowaniu testów komercyjnych. Były takie same, czyli że jak tam wskazywało, że jest ktoś zakażony, to u nas też. No i w tej sytuacji musieliśmy już tylko podpisać umowy z firmami, ponieważ my nie możemy jako instytut produkować testów, to musi robić jakaś firma, która ma do tego prawa. Taką no właśnie, bo produkcja tych polskich testów na koronawirusa już ruszyła. Jakie jednostki z Państwem współpracują? W jakie miejsca trafią też wyprodukowane w Polsce testy? Tak, z nami współpracują dwie firmy. Jedna jest z Poznania i ona jest związana jakoś z instytutem, a w instytucie od 40 lat prowadzimy badania właśnie nad kwasami nukleinowymi, stąd też ta nasza kompetencja, żeby takie testy zrobić. Druga firma, która produkuje zestawy do izolacji, to jest z Gdyni, A&A Biotechnology, a ta z Poznańska to Future Synthesis, ale obie nie mają uprawnień do produkcji jakichś urządzeń czy testów medycznych. No więc taką firmą, która ma, jest Biofarma, tak, i ona mogła z nami podjąć współpracę i zarejestrować ten test. Teraz, a w jakim czasie i ile można wyprodukować takich testów? Już mówię, bo myśmy dostali wsparcie z Ministerstwa Nauki na produkcję tych testów i ich ulepszanie. I tam główna składowa tego wsparcia to jest 8 milionów na wyprodukowanie pierwszych, w umowie było 100 tysięcy testów. I sytuacja jest taka, że kiedy podpisywaliśmy umowę, to, przepraszam, powiedziałem Biofarma, to jest Medicofarma, z Medicofarmą, to umówiliśmy się tak, że pierwsze 100, a po chwili żeśmy się tam jeszcze z nimi jakoś dogadali, że w sumie możemy zrobić 150 tysięcy testów, w oparciu o naszą licencję oni wykonają i te pierwsze 150 tysięcy zostanie przekazanych z powrotem do instytutu i my to, a opłacimy z tych pieniędzy z ministerstwa i my to przekażemy do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia już zrobi z tymi testami, co będzie chciało. A jaki jest realny czas, żeby powstało to 150 tysięcy testów? pacjentów? Teraz, żeby trafiło do ministerstwa, czas, dalej do szpitali, do przychodni. Ja myślę, że to jest kilka tygodni, miesiąc może, może trochę powyżej miesiąca. No to nie, nie jest to tutaj, to tempo produkcji to nie jest problem. Myśmy po rozmowach z firmami doszliśmy do przekonania, że pierwszy tydzień to będzie 10 tysięcy, bo to trzeba rozruch jakiś wprowadzić w tej produkcji, a potem powinno być 20 tysięcy na tydzień. Tak na spokojnie, z możliwością dojścia do 40 tysięcy. Aha, a proszę powiedzieć, czym zasadniczo różni się ten test od innych testów? W czym jest lepszy? Ten test, kiedy go przygotowaliśmy, braliśmy pod uwagę to, co jest w Polsce wąskim gardłem i co nadal widzimy. Czyli w Polsce wąskim gardłem było to, że jest stosunkowo mało takich stacji, które zawodowo zajmują się tego typu testami. I jak pan zapewne pamięta, na początku były kłopoty, że kto to ma robić. No więc tak, myśmy wpadli na taki pomysł, że przez to, żeśmy się sami włączyli do tej akcji, że to trzeba taki test trzeba przygotować w ten sposób, żeby nie tylko stacje sanepidu, czy jakieś wyspecjalizowane takie punkty medyczne w szpitalach mogły ten test wykonywać. I dlatego on się składa dodatkowo z takiego specjalnego odczynnika do zabijania czy unieczyniania wirusa. I to jest pierwsza rzecz, czyli dzięki opracowanemu testowi mogą go wykonywać praktycznie wszystkie jednostki naukowe w Polsce, które posiadają odpowiedni sprzęt i doświadczenie. I to już widać, że teraz dzięki tej procedurze, którą opracowaliśmy, zaczyna się włączać coraz więcej instytucji naukowych w testowanie. I tych testów jest coraz więcej. Także, jak pamiętam, pan w sobotę przed świętami było 11 tysięcy. Teraz kolejna rzecz to jest taka, że staraliśmy się, ponieważ założenia przyjęliśmy, że te testy będą wykonywać ludzie, którzy na co dzień się nie zajmują diagnostyką. Więc niezwykle ważną rzeczą jest to, by wprowadzić w tym teście element, który by sprawdzał, czy wszystko zostało zrobione prawidłowo. I myśmy do tego testu wprowadzili taką specjalną kontrolę, która pokazuje, czy cały proces od pobrania wymazu od pacjenta, poprzez jego przechowywanie, przewożenie, izolację genomu wirusowego i na końcu ta detekcja tym tak zwanym real-time PCR-em, co by to nie było, to, że to wszystko zaszło prawidłowo. I polega ten test mniej więcej na tym, że obok takich specjalnych sond i primerów, które wykrywają wirusa, wprowadziliśmy też sondy i startery, które wykrywają ludzki RNA. Ponieważ kiedy robimy wymaz, wówczas pobieramy z nosa tego wirusa, powiedzmy, i co tam by jeszcze się znajdowało, i dodatkowo komórki ludzkie. I teraz, jeżeli to wszystko było prawidłowo pobrane i przechowywane, izolowane, to wówczas w tej próbce badanej musi się znajdować, jeżeli człowiek jest zainfekowany, wirus i RNA ludzki. I ta kontrola pokazuje, że to wszystko jest prawidłowo zrobione. Czyli jeżeli mamy, ta kontrola zawsze powinna wychodzić, jeżeli był wymaz dobrze zrobiony i wszystko dalej, to po prostu w tym teście tu zawsze musimy mieć pozytywny i wtedy wiemy, że jeżeli nie wykryliśmy wirusa, to jego tam nie ma. Czyli tak, ta poprawność pobrania od początku do końca. No i miejmy nadzieję, że także ta kwota 15 milionów złotych, którą Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, instytutem, który pan kieruje, te pieniądze, ta kwota zostanie przeznaczona na dalsze udoskonalenie tego testu, Jak wiemy, wirus się zmienia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tak. Naszym gościem dziękuję był profesor doktor habilitowany Marek Figlerewicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Bardzo pięknie państwu dziękujemy za uwagę. Monika Rutka, Elżbieta Malinowska ze studia z widokiem na las, Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę i proszę zdrowo się trzymać. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl.